Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 października, minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Rząd przyjął projekt ustawy zwiększający nakłady na zdrowie do 6% PKB w ciągu 8 lat. Firmy będą surowiej karane za wyciek danych. Zakończyły się konsultacje społeczne ustawy o ochronie danych osobowych. W tym serwisie także o walce z najgroźniejszym gangiem w USA. Rząd przyjął projekt ustawy stopniowo zwiększający nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB do 2025 roku. Lekarze rezydenci, którzy w Warszawie głodują od ponad 3 tygodni, do których dołączają medycy z innych miast, chcą szybszego wzrostu. Jutro w Małopolsce w geście Solidarności część lekarzy weźmie urlop, część będzie pracować jak na ostrym dyżurze. Dziś ulicami Katowic przeszedł marsz dla ochrony zdrowia. Protest zorganizowali śląscy studenci medycyny. Chodźcie z nami po lepszą ochronę zdrowia. Niech Polacy nas zobaczą i usłyszą. Wychodzimy na ulicę, ponieważ chcemy poprawy jakości ochrony zdrowia. No, z pustego i Salomon nie naleje. Jestem w ogóle lekarzem stażystą. Teraz wygląda to tak, że dostajemy jedno świadczenie i musimy zdecydować, który z trzech pacjentów to świadczenie dostanie. To jest nasze zdrowie, a o swoje zdrowie musimy dbać. I lekarze nam są bardzo, bardzo potrzebni. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł uważa, że protest lekarzy rezydentów wbrew ich intencjom stał się polityczny. Szef resortu zdrowia będzie gościem Pulsu Trójki, kwadrans przed 18. Ma zmienić 140 ustaw, by chronić informacje o nas. Zakończyły się konsultacje nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Firmy będą surowiej karane za wyciek danych, a my będziemy mogli całkowicie usunąć je z niepożądanych miejsc. Chcę, żebyśmy sobie wszyscy zdawali sprawę z tego, w jakim ważnym punkcie dziejowym jesteśmy. Minister cyfryzacji Anna Strzeżyńska. Bo reforma ochrony danych osobowych to jest coś, co dotyka całego naszego życia. Bo jak odczujemy te zmiany? Wierzymy, że reklam nie będzie albo będzie ich dużo, dużo mniej. Doktor Maciej Kawecki, koordynator prac nad reformą Ministerstwa Cyfryzacji. A druga rzecz, że nawet jeżeli reklamy będą, to obywatele uzyskają bardziej skuteczne środki egzekucji roszczeń. Chyba każdy z nas miał kontakt z kimś, kto dzwonił do nas i proponował nam, że da nam odkurzacz lub cokolwiek innego, jeżeli gdzieś przyjdziemy, skądś te nasze dane zdobył. Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Firmy tym handlowały, te dane wyciekały i teraz w sytuacji takiej, jeżeli będzie wiadomo skąd wyciekły, no to posypią się olbrzymie kary, takie firmy znikają. Ta nasza ustawa, ona doprecyzowuje unijne rozporządzenia. A jej przepisy mają wejść w życie do 25 maja. Amerykanie walczą z MS-13. Nie jest to kolejny groźny wirus, ale najbrutalniejszy gang w kraju. Na ten cel przeznaczono dodatkowe fundusze. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Jeff Sessions oświadczył, że likwidacja gangu jest głównym zadaniem Wydziału Specjalnego do Spraw Zorganizowanej Przestępczości. Walka z gangiem była jedną z obietnic wyborczych prezydenta Donalda Trumpa. Użyjemy wszelkich sposobów, aby MS-13 zniknął z naszych ulic, zapowiedział Jeff Sessions podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Szefów Policji w Filadelfii. Wydział do spraw zorganizowanej przestępczości otrzymał dodatkowe uprawnienia i fundusze. Współdziałać będą z nim Urząd Podatkowy i Migracyjny i Agencja do Spraw Walki z Narkotykami. Gang MS-13 w ciągu ostatnich 5 lat stał się najpotężniejszą organizacją przestępczą. Zajmuje się przemytem ludzi, narkotyków, praniem pieniędzy i prostytucją, a jego macki sięgają obu wybrzeży Stanów Zjednoczonych i całej Ameryki Środkowej. Liczy ponad 40 tysięcy członków. Większość z nich to nielegalni imigranci. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Na koniec ideał sięgnął laboratorium, czyli... Ostatni fortepian Chopina pod lupą krakowskich specjalistów z Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem LabNOS. Badacze są już po pierwszej studyjnej wizycie w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Ich zadaniem jest opracowanie strategii ochrony instrumentu, która ma opóźnić jego proces starzenia. Stan fortepianu można określić jako dobry, ale jak przekonuje Julio del Hoyo Mendeles, kierownik badań, nie wiadomo jeszcze, czy będzie można na nim w przyszłości koncertować. To możliwe, że tyle lat już minęło i że dźwięki będą inaczej niż wtedy, ale też pierwszy przegląd i opinie i rozmowy tam z panem strojcielem Szymon Jasnowskim i z panem profesorem Benjamin Voglem stwierdzili, że jest wyjątkowy instrument. By ocenić stan instrumentu, badacze posłużą się aparatami fotograficznymi wysokiej klasy, świetlówkami i mobilnym rentgenem. Wyniki ich pracy poznamy w połowie przyszłego roku. A to był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Unia Kolarzy Zawodowych opublikowała najnowszy ranking. Na szóstym miejscu sklasyfikowano Michała Kwiatkowskiego, który w tym roku wygrał 3 klasyczne wyścigi. Belg Greg Van Avermaet zajął pierwsze miejsce w rankingu, drugie miejsce zajął triumfator Tour de France i Vuelty Brytyjczyk Chris Froome, a na trzecim miejscu sklasyfikowano Holendra Thomas Dumoulin. Nasi żużlowcy dziś rozpoczęli długą podróż do Australii, by wystąpić w Grand Prix w Melbourne. Te zawody w sobotę o 10 rano polskiego czasu. W Australii wystąpią Dudek, Janowski, Zmarzlik i Pawlicki. Bliski zapewnienia tytułu mistrza świata jest Jason Doyle, drugi w klasyfikacji generalnej jest Patryk Dudek. Ze świątyni Hery w Olimpii wyruszyła sztafeta z ogniem olimpijskim. 9 lutego dotrze do Pjongczang w Korei Południowej, gdzie odbędą się zimowe igrzyska. Ale wcześniej sztafeta z ogniem dotrze do Seulu już 1 listopada i potem będzie podróżowała po Korei. W sztafecie weźmie udział ponad 7,5 tysiąca osób. Sztafeta odwiedzi 17 miast i prowincji. To nawiązanie do tradycji, mówi dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Tomasz Jegodziński. Tradycja sięgała czasów starożytnej Grecji, lapadromia, czyli bieg z pochodniami właśnie. Podczas starożytnych Igrzysk Olimpijskich była to jedna z konkurencji, którą rozgrywano biegi sztafetowe, no i wygrywali ci, którzy dobiegli do mety, a po drodze żadna z tych pochodni nie zgasła. Dziś ceremonia zapalenia pochodni rozpoczęła się umiarkowanie pomyślnie z powodu pochmurnej pogody, zupełnie jak w roku 2000 przed igrzyskami w Sydney trzeba było posłużyć się specjalną lampą, a nie jak nakazuje tradycja rozpalić ogień za pomocą promieni słonecznych. Jak się zainwestowało, to trzeba czasami brnąć w interes. Bayern Monachium wypuścił specjalny kalendarz adwentowy, ale, no i tu właśnie musi być to ale, zaprojektował go trochę wcześniej, a na nim właśnie na jednej ze stron zamieszczono postać o zgrozo Carlo Ancelottiego, z którym zdążyli się już Bawarczycy w międzyczasie rozstać i to w nie najlepszej atmosferze. Ale spokojnie, wszystko można uaktualnić, bo Bayern właśnie wypuścił na rynek specjalną naklejkę z Juppem Heynckesem, którego można nakleić na Carlo Ancelottiego. Pasuje jak ulał, no i wszystko jest aktualne. I czasami te zmiany trenerów wyglądają właśnie tak. Trzeba tutaj kogoś wkleić, tutaj wygumkować i załatwiam. Taka naklejka na rynku może być cenna, bo to taki biały kruk jest właściwie. No i jak się on dobrze kupi, a Bayernowi, jak się szybko kupi, a Bayernowi nie będzie szło, to może trzeba będzie jeszcze polować na następną. Kto naklejki, to prawda. W nocy w zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami, lokalnie mgły. Temperatura spadnie na Mazurach i na Suwalszczyźnie do minus 1 stopnia, a poza tym cieplej w centrum 8-9 stopni, na zachodzie 9, na wybrzeżu nawet 11 plus. Jutro zachmurzenie duże, początkowo z przejaśnieniami na południu, ale potem wszystko się wyrówna i w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, przejściowo nawet opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w ciągu dnia od 4 stopni na Mazurach do 12 w centrum i do 16 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz. Pakiet firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Samsungiem Galaxy S8. Masz to czarno na białym. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone SE 32 giga, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kiedyś Czak przybił piątkę. Do tej pory jest przybita. Przybij piątkę z Czakiem Norrisem. Wejdź na leasingprzybijpiątkę.pl i wybierz samochód dostawczy Fiat Professional dla siebie. Leasing 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Szczegóły w salonach Fiat Professional. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu i odbierz dużą, pyszną kawę Wild Bean Cafe za jedyne 2 zł. Jedź ostrożnie. Promocja trwa do 15 listopada. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17 w studiu Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Już za chwilę o tym, co działo się dziś przed komisją do spraw Amber Gold, ale korzystając z tego, że siłownia to jest twoja pasja i wiesz dużo o różnego rodzaju aktywnościach, to telefon. Dzwonię do państwa w sprawie felietonu o otyłości, nadwadze i odchudzaniu. Chciałem powiedzieć, że z mojej obserwacji wynika, że bieganie wcale nie powoduje chudnięcia szybkiego, bo bardzo wzrasta apetyt. Im człowiek więcej zużywa kalorii, tym bardziej ich potrzebuje. Także tutaj no przede wszystkim ograniczenie jedzenia. To jest podstawa. To pokłosie felietonu Tomka Jeleńskiego, który zabrał się za odchudzanie, opisywał perypetię takiego człowieka, który mierzy się z odchudzaniem. Potwierdzam teorię pana, który do nas właśnie zadzwonił. Faktycznie jest tak, że jeżeli mamy duży wysiłek, to więcej spalamy tych kalorii więcej i chce nam się więcej jeść. No, to prawda, trzeba to kontrolować. 22,73 albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Już za chwilę o tym, co dziś działo się przed komisją do spraw Amber Gold, a zeznawał założyciel firmy, czyli Marcin P. Zgadza się. Odchudzaniem to jest prosta zasada. Trzeba więcej kalorii zużywać niż podawać. Trochę jestem fachowiec w tej dziedzinie, bo 30 kilo schudłem. 22 i 7 trójek. Niby proste. Proste, ale... A zazwyczaj, zazwyczaj jest odwrotnie. Dużo łatwiejsze jest, że więcej podajemy niż zużywamy. Zdecydowanie tak. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Marcin P. ponownie przesłuchiwany przez komisję śledczą zajmującą się aferą Amber Gold. Poprzednio twórca Amber Gold zeznawał przed śledczymi przed wakacjami. Dzisiejsze przesłuchanie odbywa się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Obserwowałeś to, co działo się przez cały dzień przed komisją. O co był pytany Marcin P.? Członkowie komisji jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia przyznawali, że ponowne przesłuchanie Marcina P. jest potrzebne, szczególnie w kontekście zeznań złożonych przez innych świadków. Członek komisji Marek Suski pytał m.in. o Michała Tuska, czyli byłego syna byłego premiera, który był przesłuchiwany również w czerwcu. Na poprzednich swoich zeznaniach mówił pan, że te informacje, jakie przekazywał panu Michał Tusk, były tajemnicami przedsiębiorstwa. Ja cały czas twierdzę, że one są tajemnicami przedsiębiorstwa. To świadkowie próbują tutaj powiedzieć, że one są jawne, dostępne na stronach internetowych, co nie jest zgodne z prawdą. Marcin P. był też pytany o śledczych, o to, co przed komisją zeznał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Chodzi o domniemane przyjęcie łapówki od Amber Gold, przypominała przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. Przecież są przelewy, zeznania, dokumenty, wszystko jest rząd dzisiaj, jest tak, pan wie, ta sprawa prowadzona. Też jestem zdziwiony odpowiedzią pana prezydenta Adamowicza, który twierdzi, że nic o tej sprawie nie wiedział, skoro był jako pokrzywdzony, zawiadomiony w tej sprawie jako prezydent miasta Gdańska z imienia i nazwiska. A więc... przepraszam tylko, czy świadek oglądał całość zeznań pana Pawła Adamowicza? Nie, całość nie miałem możliwości oglądania. Ale ja się z nimi w całości nie zgadzam, więc ja bym wolał nie odpowiadać na niektóre pytania, zamiast odpowiadać tak, jak on to robił. Śledczy pytali też m.in. o to, skąd Marcin P. wiedział o tym, że jego firmą interesuje się ABW i czy OLT Express, czyli linie lotnicze należące do tej samej spółki co Amber Gold, miały przewozić posłów i senatorów. Ponadto świadek żalił się też komisji, że organy ścigania zignorowały jego prośbę, by zeznawał jako tak zwany mały świadek koronny. Według Marcina Makowskiego, publicysty portalu WP.pl, obserwującego przesłuchanie, Marcin P. tym razem lepiej przygotował się do odpowiedzi na pytania komisji. Marcin P. trzyma nerwy na wodzy. Wygląda to trochę tak, jak gdyby nagle komisja miała przyznać, że Marcin P. jest tutaj przez przypadek, należałoby go rozkuć i przeprosić za całą aferę. Niewiele się niestety od Marcina P. możemy dowiedzieć. Trudno tutaj się spodziewać, że ujawni jakieś znaczące elementy tej układanki dotyczącej piramidy finansowej Amber Gold, ale właśnie zadziwia bardziej stan psychiczny, w jakim się znajduje. Agaton Koziński z Polska The Times przyznaje również, że dzisiejsze przesłuchanie twórcy Amber Gold niewiele wniesie do całej sprawy. Bardziej oczekiwaliśmy, że on będzie kimś w rodzaju świadka koronnego, w tym sensie, że będzie na prawo i lewo sypał nazwiskami ważnych osób. To w takim razie pana zdaniem, dlaczego, jak to pan ujął, nie sypał? On jednak takie szczególikami się bawi. I trochę o mediach było, że media sugerował jednoznacznie, że były, jadły mu z ręki, mu bardzo sprzyjały, nie widziały nic złego w tym wszystkich i tutaj sypnął. Może jednak przeliczył sobie karty, doszedł do wniosku, że śledczy nie mają zbyt wiele na niego i uznał, że idzie w zaparte i będzie się bronił do samego końca. Marcin Makowski dodaje, że Marcin P. od początku stara się zrzucić winę za wybuch afery Amber Gold na nieudolne państwo. Marcin P. w oczywisty sposób stara się pokazać, że wiele osób również ma nieczyste sumienie, jak choćby właśnie Michał Tusk czy prezydent Gdańska. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby stworzyć takie wrażenie, że Marcin P. jest tylko ofiarą pewnej politycznej intrygi. Pokazuje ich współudział w tym sensie, że wiedzieli, co się dzieje z OLT, wiedzieli, co się dzieje z Amber Gold. Można się tak domyślać, wyczytając między wierszami jego wypowiedzi. Winne jest państwo, które dawało przyzwolenie na funkcjonowanie Amber Gold tak długo, jak mogło czerpać z tego jakieś korzyści. Marcin P. trafił do aresztu w sierpniu 2012 roku. Kilka miesięcy później aresztowano też jego żonę Katarzynę. Od marca 2016 roku przed Gdańskim Sądem Okręgowym trwa ich proces. Mariusz Krzemiński śledzi to, co dzieje się na łonie komisji do spraw afery Amber Gold. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 19 minut po godzinie 17. To Paulina Przybysz, Pirks. Wychodzę, chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Chcę, żebyś sobie poradził, chcę, żebyś sobie nie poradził. Wychodzę, chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma.

Korea Północna przez ostatni rok wielokrotnie przeprowadzała testy balistyczne i nuklearne na bezprecedensową skalę. Wciąż pracuje nad ulepszaniem zdolności balistycznych i nuklearnych i Korea Północna sama w sobie stała się zbyt poważną groźbą, dlatego i my musimy przygotować właściwą odpowiedź. Ale zdaniem Oskara Pietrewicza z Centrum Studiów Polska-Azja, kraje zagrożone przez Koreę Północną nie mają po prostu innego wyjścia niż przeprowadzać wojskowe manewry, choć to wcale nie obniża napięcia. No to jest element też nakręcania tej atmosfery. To zresztą podnoszą Chińczycy i Rosjanie zawsze, że to nie jest sytuacja zero-jedynkowa, w której jedyną stroną zaogniającą spór jest Korea Północna, ponieważ no te działania militarne ze strony Seulu, Waszyngtonu i Tokio no też na pewno nie pozwalają na pełen spokój, ale mówię, ja to traktuję jako element równoważenia i odstraszania, bo z punktu widzenia tych państw jest to najlepsza rzecz, jaką one mogą robić. Co ciekawe, równolegle, jak informowały amerykańskie media, Pentagon uruchamia 24-godzinne dyżury bombowców nuklearnych. A Fox News alert, the U.S. Air Force preparing to put its nuclear-armed B-52 bombers on alert for the first time. Takich dyżurów nie było od czasów zimnej wojny. To też ważna zmiana i nieprzypadkowo ma miejsce teraz, dodaje Marcin Terlikowski. I Amerykanie, i całe tak naprawdę NATO w ogóle zapomniało tego takiego abecadła nuklearnego z czasów zimnej wojny. To jest po prostu odrabianie lekcji. To jest teraz konieczność. W stosunku do Korei Północnej odstraszanie za pomocą klasycznego arsenału jądrowego, rakietowego, czyli łodzi podwodnych z rakietami i tych rakiet, które są ukryte w silosach gdzieś tam na pustyniach amerykańskich, ono nie zadziała. To jest odstraszanie, które jest nakierowane na Rosję, na Chiny. To jest tak zwana zdolność do drugiego uderzenia. W przypadku Korei, żeby odstraszać, musimy pokazać zdolność do uderzenia punktowego, a nie do anihilacji całego kraju, o czym no niestety prezydent Trump mówił. Pytaniem tylko pozostaje, jaka będzie odpowiedź Korei Północnej na rozpoczęte dziś manewry, bo eksperci nie mają wątpliwości, że reżim Kim Jong-una nie przepuści okazji i wykorzysta ćwiczenia jako pretekst, na przykład do kolejnej próby rakietowej. Dodajmy, że szef CIA Mike Pompeo stwierdził wczoraj, i tu cytat, nie pytajcie mnie, jeśli Kim Jong-un nagle zniknie. Koniec cytatu. Wielu komentatorów interpretuje to jako sugerowanie, że być może CIA przygotowuje jakąś operację wymierzoną przeciwko dyktatorowi z Korei Północnej. To Trójka, audycja popołudniowa, 27 minut po 17. Już za chwilę skrót wiadomości, a teraz WW, piątek, a dziś mamy wtorek i wagle pojawią się po 19. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Wagle po 19 się dziś pojawią, bo dziś wtorek. Tak na marginesie jeszcze o poniedziałku dwa słowa, bo w poniedziałek mamy koncert bardzo ciekawy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Punk Freud. Nie Pink Freud, nie Pink Floyd, tylko Punk Freud, zespół Wojciecha Mazalowskiego i owszem, ale Wojtek zaprosił kolegów punkowców z tamtych lat i wystąpią jako Punk Freud. No to sobie państwo wyobrażają, co się będzie działo w Osieckiej. W poniedziałek o 20 ten koncert i Zosia jest po drugiej stronie i zadowolona i Darek będzie zapisywał. Poniedziałek 20, Punk Freud, 22 i 7 trójek. Minęła 17.30. Skrót wiadomości w trójce. Jolanta Pawlak. Twórca piramidy finansowej od 5,5 godziny zeznaje przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold. Chcieliśmy Amber Gold docelowo przekształcić w bank i to było oficjalnie mówione wszystkim. Mówił Marcin P. Dodał, że prezydent Gdańska, mówiąc, że nie wiedział o sponsorowaniu gdańskiego zoo przez Amber Gold, mijał się z prawdą. Na pytanie, gdzie podziały się pieniądze kilkunastu tysięcy poszkodowanych klientów, nie chciał odpowiadać. To jego drugie przesłuchanie przed komisją. W maju spowodowała kolizję pod wpływem alkoholu. Teraz sąd odebrał jej połowę pensji. Mowa o Beacie B., sędzi Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. O szczegółach Ewelina Kosałka, Pasja z Radia Katowice. Kobieta prowadząc samochód zlekceważyła znak stopu i z impetem wjechała w jadący drogą z pierwszeństwem samochód. Policja zbadała ją alkomatem. Okazało się, że ma blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Katowicki Sąd Apelacyjny po rozpatrzeniu sprawy odebrał Beacie P. połowę wynagrodzenia. Jej sprawą zajmuje się także rzecznik dyscypliny zawodowej. Kilka instytucji na Ukrainie padło ofiarą cyberataków. Zaatakowano m.in. system płatności w kijowskim metrze i lotnisko w Odessie. Na lotnisku zaostrzono środki bezpieczeństwa. Systemy działają w trybie awaryjnym. Jednostka ukraińskiej policji zajmująca się bezpieczeństwem cyfrowym oświadczyła, że ataki nie mają charakteru masowego. Tyle informacji w skrócie. W trójce pora teraz na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wrzesień to kolejny miesiąc spadku bezrobocia. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym miesiącu bez pracy było w Polsce 6,8% osób. Dane GUS są lepsze od szacunków resortu rodziny i pracy, a także od szacunków analityków, zwraca uwagę profesor Jacek Męcina, doradca Konfederacji Lewiatan. Pojawia się pytanie, jak długo te napięcia na rynku pracy związane z coraz mniejszą liczbą pracowników gotowych do podjęcia pracy będą wpływać korzystnie na z jednej strony rosnące zatrudnienie, ale z drugiej strony na możliwość zaspokojenia potrzeb gospodarki, bo brak zasobów może być jednym z czynników, które będą negatywnie wpływać na decyzję o inwestowaniu. Ważne jest więc przywracanie do rynku pracy osób biernych zawodowo, podkreśla Jacek Męcina. Już dzisiaj duża liczba potrzebnych zasobów w gospodarce jest uzyskiwana dzięki zasobom migracyjnym i te zasoby migracyjne będą odgrywać coraz większą rolę dla polskich przedsiębiorców. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez GUS, w ujęciu rocznym bezrobocie spadło o 1,5 punktu procentowego. W porównaniu z sierpniem wskaźnik bezrobocia jest mniejszy o 0,2. Bez pracy pozostaje 1,117,000 osób. Najwięcej w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Najmniejsze bezrobocie zanotowano w województwach mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Dziś Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało tę dyskusję. Reforma tworzy m.in. urząd, który będzie się zajmował ochroną danych. Nowe zapisy zmieniają w sumie 140 ustaw. Chodzi m.in. o konsekwencje wycieku danych dla firm, usuwanie danych z sieci czy zarządzanie nimi przez firmy. Jak mówi minister Anna Strzeżyńska, takiej reformy w naszym kraju jeszcze nie było. Jesteśmy pierwszym krajem w Europie, który robi reformę o tak gigantycznej skali, zmieniając od razu cały system. Jedną z planowanych zmian jest zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka. Jak mówi Maciej Kawiecki z ministerstwa, ten temat także był konsultowany. Nie ma jednak na razie decyzji w tej sprawie. Przepisy przewidują dwa rozwiązania. Zgodę udziela rodzic po prostu, albo dziecko, a rodzic tą zgodę potwierdza. Nowe przepisy mają wejść w życie do 25 maja 2018 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I na koniec zaglądamy na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Dziś giełda zanotowała spadki. WIG 20 minus 1,1%, WIG minus 1,1%. Obroty wyniosły ponad 1,175 mld złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł. 64 grosze. Euro 4 zł. 24 grosze. Dolar 3 zł. 60 groszy. Funt brytyjski kosztuje 4 zł. 73 grosze. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. WIG 20 minus 1 i 1/100. W Suwałka też minus 1 będzie. Dzisiaj w nocy? Dzisiaj w nocy minus 1. Przy gruncie to nawet może być minus 2, minus 3. Mówiłem ci wczoraj, że trzeba zmienić opony. No ale to w Suwałkach tylko, bo generalnie różnica temperatury jest duża między wschodem a zachodem, bo w Suwałkach minus 1, a w tym samym czasie na zachodzie i na wybrzeżu plus 11. Czyli tu z oponami jeszcze czekamy. W nocy na zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu i tutaj cieplej, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam, gdzie największe przejaśnienia, tam będzie najzimniej, a lokalnie możliwe jeszcze mgły. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami na południu, na zachętę, ale to niestety tylko początkowo i tylko na południu, potem się wyrówna i okresami w ciągu dnia opady deszczu się pojawią. Możliwe także opady deszczu ze śniegiem nawet na Mazurach. Masz coś fajnego jeszcze do powiedzenia? Mam, że 16 stopni będzie na zachodzie i tam najcieplej jutro, super. A na wschodzie w tym samym czasie plus 4, no i te wspomniane już możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem. No to, że w kierunku śniegu to chyba dobrze, że będzie biało, jakoś tak się świątecznie zrobi na świecie. Myślisz? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Na przykład przy zakupie laptopa drukarka 3 w jednym za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut, godzina 18, audycja popołudniowa, a w niej już za chwilę Puls Trójki. Gościem Marcina Pośpiecha będzie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. To za 4 minuty. Przypomnę, że Darek zapisuje na poniedziałkowy koncert Punk Freud. Dobrze państwo słyszą? Punk Freud, bo to będzie, potem będą koledzy punkowcy Wojtka Mazalewskiego. W poniedziałek o 20 w Osieckiej. Darek zapisuje 22 i 7 trójek. Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Rząd przyjął dziś projekt ustawy zakładającej stopniowe zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Mimo to rezydenci nie przerywają protestu. Dziś trwa jego 22 dzień, a już teraz z nami minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Witam pana w Trójce. Kłaniam się. Panie ministrze, na jakim etapie są rozmowy z rezydentami? Czy one w ogóle się toczą? No to zależy, na jaki temat. Rozmowy z rezydentami na przykład... Na temat zakończenia tego protestu. Rozmowy z rezydentami na przykład na temat przyszłości systemu kształcenia podyplomowego lekarzy toczą się od dłuższego czasu i w zasadzie nigdy nie zostały przerwane. To jest pewien paradoks, że o wielu sprawach możemy rozmawiać zupełnie spokojnie. A jeżeli chodzi o temat, który się nazywa 6,8% PKB za 3 lata? No, panie redaktorze, z całym szacunkiem... Z jednej strony jest rząd z całym aparatem analitycznym, ekspertami, którzy po prostu liczą, na co nas stać, a z drugiej jest grupa młodych lekarzy, którzy chcieliby dobrze, wierzę w to. Wierzy pan w ich dobre intencje? No chcę w to wierzyć, chociaż... A ma pan wątpliwości jakieś, które podnosił chociażby marszałek Senatu Stanisław Karczewski? Ja mówię o swoich wątpliwościach na tym etapie w każdym razie. No bo można powiedzieć tak, no w momencie, kiedy rozpoczęli ten protest, ja rozumiem, że wyrazili w ten sposób stanowcze zdanie w sprawie finansowania służby zdrowia. Ja to szanuję. Zresztą te postulaty nie są mi obce, bo przecież... No to były także pana postulaty. Ale to znaczy, ja w tym sensie jestem skłonny podzielić się z bardzo wieloma osobami, sukcesem, którego dzisiaj dotykamy. To znaczy te 6% PKB na zdrowie, to można powiedzieć jest, że się tak wyrażę, odwieczny postulat wszystkich środowisk medycznych, środowisk pacjenckich i właściwie to było takie marzenie, o którym często tak myślę. Wielu sądziło, że jest nigdy nie do zrealizowania. Panie ministrze, to inaczej. W tej chwili wchodzimy na tę drogę w sposób praktyczny, no i paradoks. Oni tupią nogę, że to za mało. Panie ministrze, ale gdyby nie było tego protestu, to udałoby się to osiągnąć? Oczywiście, że tak. Ten projekt ustawy przecież był przygotowywany od wielu miesięcy. I jak mówię, nie ma tutaj żadnego przyspieszenia, zbiegu okoliczności, jeżeli chodzi o czas? Ale jeszcze raz powtarzam, ja jestem skłonny podzielić się tym sukcesem, bo to jest sukces ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy chcą więcej nakładów na służbę zdrowia w Polsce. I w tym sensie uważam, że warto to dostrzec, że te środowiska wreszcie dotykają już na wyciągnięcie ręki tego, o czym mówiliśmy wszyscy przez tak długi czas. Więc warto się ucieszyć. Z czego wynika ten protest pana zdaniem? W tej chwili raczej wspólnie pracować nad tym, jak to zagospodarować, jak to ma w praktyce wyglądać, bo jest wiele tematów nadal otwartych. I ja muszę powiedzieć, że zaproszenie do tego jest cały czas na stole, jeśli chodzi o lekarzy rezydentów, no, na przykład w zespole, który powołałem, ale także w każdym innym miejscu. Panie ministrze, to w takim razie jak rozumieć to, że protest tak naprawdę rozlewa się po Polsce, bo to już nie jest Warszawa tylko, ale Kraków, Łódź, Szczecin, Wrocław, Leczno, Gdańsk. Wie pan co, zwłaszcza z tym rozlewaniem, a szczególnie zaostrzaniem, czy jakimiś zapowiedziami na przykład odejścia od pacjentów, no to ja muszę powiedzieć, że ja jestem zdumiony i nie akceptuję tego zupełnie. Uważam, że zapowiedzi dnia bez lekarza, o jakich słyszę... Tak, to jest już w Małopolsce. No mam nadzieję, że to się nie zdarzy, bo to jest po prostu zapowiedź złamania prawa raz, złamania etyki lekarskiej dwa i coś, co jest naprawdę niezrozumiałe w sytuacji, kiedy wkroczyliśmy już, bo to nie jest tylko zapowiedź na ścieżkę podnoszenia nakładów na ochronę zdrowia, bo ten rok, ten czas, w którym jesteśmy, jest czasem, kiedy to już jest dotykalne. To jest w jakimś sensie też rękojmia tego, jak my działamy. To nie są jakieś plany na przyszłość. I żeby było jasne, my nie mówimy, że w 2025 roku wzrosną nakłady. One będą wzrastać co roku systematycznie, aż w 2025 osiągną 6% PKB. A 6% PKB na dzisiaj to jest około 30 miliardów złotych więcej. Panie ministrze, czy państwo monitorują to, co dzieje się w Małopolsce, bo to od łóżek pacjentów mają odejść nie tylko rezydenci czy też stażyści, ale także specjaliści, a to dla pacjentów oznacza chociażby odwołane wizyty. Panie redaktorze, ja ciągle mam nadzieję, że to się nie zdarzy. Z nieoczekiwanej strony nadeszła, że tak powiem, pomocna ręka, bo czytałem stanowisko prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, w którym bardzo wyraźnie można przeczytać, że Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, organ Izby Lekarskiej w Krakowie, nie akceptuje tej formy protestu. I no, bardzo dziękuję za to stanowisko, bo ja też go nie akceptuję. Uważam, że to byłby naprawdę skandal, gdyby w tym jakimś sporze, który do końca dla mnie już dzisiaj nie jest do końca jasny, a pacjenci staliby się no, przedmiotem, że tak powiem, którym igrają lekarze. To a jest dlaczego nie jest zupełnie jasne? Niedopuszczalne. Dlaczego nie jest pana zdaniem jasne? Dlatego, że realizujemy to, o co nam wszystkim chodzi, to znaczy zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia. To jest nasz wspólny cel i weszliśmy dzisiaj już w sposób zupełnie formalny po decyzji rządu na tę drogę. Panie ministrze, rezydenci apelują o mediację prezydenta. Ona by się przydała w tej sytuacji? Bo zdaje się, że mamy sytuację patową. Panie redaktorze, ja mam nadzieję, że ona nie jest patowa, że w końcu ci protestujący zauważą, że po prostu nasz wspólny sukces, jeszcze raz powtarzam, nasz wspólny sukces można wspólnie zagospodarować. Czyli razem. Czyli oni są niewdzięczni? Pracując. Nie, tu nie ma mowy o żadnej wdzięczności, bo ja mówię o tym, że udało się po raz pierwszy w Polsce podjąć decyzję, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia będzie i że będzie więcej niż proporcjonalny, czy ponad wzrost gospodarczy. To jest zjawisko, które pojawia się w Polsce po raz pierwszy i warto je zagospodarować. Zwracam uwagę na to, że w tej decyzji mowa jest o tym, że minister zdrowia będzie wydawał corocznie takie rozporządzenie w sprawie tego, w jaki sposób zagospodarować te dodatkowe środki. One mają iść po pierwsze na rozładowanie kolejek, po drugie na finansowanie takich świadczeń, które wynikają ze zmieniających się potrzeb określonych w mapach potrzeb zdrowotnych, a także na finansowanie szczególnej opieki dla niektórych grup obywateli. W Konstytucji wymienia się 4 takie grupy. To są dzieci, niepełnosprawni, kobiety w ciąży i osoby w wieku podeszłym. Warto o tym dyskutować i moim zdaniem to jest przedmiot dyskutować. Chce także Platforma Obywatelska, która dzisiaj zaproponowała pakt dla zdrowia i także pana zaprosiła do rozmów na temat takiego ponadpartyjnego porozumienia, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Przyjdzie pan na to, przyjmie pan to zaproszenie Platformy Obywatelskiej? Panie redaktorze, rozmawiać ze wszystkimi o dobru nas wszystkich warto. Ja jednak mam wrażenie, że jest w tym strasznie dużo hipokryzji. Przez wszystkie lata rządów PO-PSL nie było takiego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, który zależałby od decyzji polityków. On był proporcjonalny do wzrostu wynagrodzeń i tylko tyle, bo wzrastała składka dlatego, że wynagrodzenia wzrastały. Dzisiaj, kiedy oni mówią, że w ciągu 4 lat chcą znaleźć nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie, jakieś dziesiątki miliardów złotych, muszę powiedzieć, że nie brzmi to zbyt... Dzisiaj Platforma Obywatelska mówi 6% szczerze. Na służbę zdrowia w 4 lata. To jest niewykonalne? To jest zupełnie niewykonalne. A może jednak... Trzeba by wydać pewnie połowę, a może 3/4 budżetu państwa na zdrowie. Właśnie pierwsze pytanie, jakie się tutaj nasuwa, to jest skąd wziąć te pieniądze? Czy chcą wziąć ze szkół, z bezpieczeństwa, z dróg, z czegoś jeszcze? A może chcą zwiększyć deficyt powyżej dopuszczalnego i ze wszystkimi tego konsekwencjami katastrofalnymi. Panie ministrze, ale może jednak takie ponadpartyjne porozumienie by się przydało. Rezydenci mówią, dzisiaj mamy takiego ministra, który coś nam obiecał, za chwilę może być zupełnie inny minister i te obietnice będą nieaktualne. No, panie redaktorze, mówimy o o 2025 roku. Nie, mówimy o regulacji ustawowej, która... Ale ustawę można znowelizować. No każdą ustawę, nawet konstytucję, prawda? Ale mówimy o regulacji ustawowej, która będzie gwarantować z każdym rokiem większe nakłady na ochronę zdrowia i proszę mi pokazać jakąkolwiek kolejną władzę, która wycofa się z tej ścieżki. To jest zupełnie niemożliwe moim zdaniem. Panie ministrze, w jakich relacjach pan jest z wicepremierem Mateuszem Morawieckim? W bardzo dobrych. W bardzo dobrych. Rozmawiał pan o ewentualnym przyspieszeniu zwiększenia nakładów na służbę zdrowia? Tak, rozmawialiśmy o tym. I co panu powiedział? No, analizy wykazują, że to na dzisiaj po prostu nie jest możliwe. Ale pan tego nie wyklucza, czyli jest jeszcze jakaś cień nadziei, że ta ostatnia karta, którą państwo położyli w ubiegłym tygodniu, to nie jest ostatnia karta panie w negocjacjach przede wszystkim z rezydentami. Trzeba powiedzieć, że to, co gwarantuje ustawa, to są minima, poniżej których te nakłady nie mogą spaść. A to nie znaczy, że nie mogą być większe. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład że no, ten rok jest przykładem, 2017, że niezaplanowane na początku środki zostały wydane. W tej chwili je wydajemy. To są środki, które powstały, pojawiły się jako pewna nadwyżka w planie, znaczy w budżecie, i wydajemy je na przykład na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, na zakup dentobusów, a także na potężną liczbę różnego rodzaju urządzeń i wyposażenia do kilkudziesięciu, czy nawet więcej szpitali w całej Polsce. To są pieniądze, które pokazują na to, że minister finansów, który jest no, gospodarzem budżetu, widzi potrzeby służby zdrowia i nie oponuje przeciw temu. To nie trzeba było żadnej walki między panie ministrze, nami, zmieni pan system, żeby taka decyzja, panie takie ministrze, decyzje zapadły. Zmieni pan system rezydentur w ten sposób, że byłyby to stypendia, które rezydent musiałby zwrócić, gdyby po zakończonej rezydenturze wyjechał z kraju? Przede wszystkim sytuacja, w której minister zdrowia jest jakby pracodawcą dla wszystkich, albo w zasadzie dla 2/3 młodych lekarzy, jest zupełnie bezsensowna. Nie po to stworzono w ogóle to narzędzie, jakim jest rezydentura. Ono było stworzone prawie 20 lat temu po to, żeby lekarzy zachęcać do specjalizowania się. Co więcej, od razu przewidziano, że do niektórych specjalności, które są szczególnie potrzebne pacjentom, trzeba ich zachęcać bardziej. No i to po prostu w tej chwili nie działa. 1/3 lekarzy młodych specjalizuje się z etatu, czyli w ogóle nie dostaje rezydentury, tak jak zresztą wszyscy absolwenci innych uczelni czy studiów. I państwo nie płaci za ich, że tak powiem, start w życie zawodowe. Natomiast pozostali... No, ale to specjalny zawód szczególny. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że dotychczasowe mechanizmy na przykład zupełnie nie działają, jeżeli chodzi o nakłanianie młodych lekarzy do tego, żeby wybierali te specjalności, na których nam zależy. Bo są takie specjalności, gdzie no, ze świecą można szukać chętnego, a są takie, na których jest 10 na jedno miejsce. I na ogół jest to dokładnie odwrotnie niż panie nasze ministrze. Potrzeby. A zatem trzeba rzeczywiście pomyśleć o jakimś motywowaniu, prawda? Rzeczywistym motywowaniu, a nie po prostu płaceniu za każdemu, kto odbywa czasu niewiele, a pytań jeszcze bardzo wiele. Panie ministrze, wycofuje pan się z postulatu, aby ochrona zdrowia, opieka medyczna była bezpłatna dla każdego? Nie wycofuję się. To jest plan, który na pewno będziemy realizować. I kiedy on będzie zrealizowany? W tej chwili trudno mi powiedzieć. To jest jeden z projektów, nad którymi pracujemy w Ministerstwie Zdrowia. Panie ministrze, obok bardzo wielu innych, bo służba zdrowia w Polsce jest zaniedbana pod każdym względem. Panie ministrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Rozmawiałem z młodym specjalistą, lekarzem, który stwierdził, że tak naprawdę w szpitalu nie opłaca się pracować. Bardziej opłaca się pracować w prywatnych przychodniach, gdzie te przypadki są zdecydowanie łatwiejsze i tam zarobić zdecydowanie większe pieniądze niż na etacie w szpitalu, gdzie można się rozwijać i także zajmować się tymi pacjentami trudniejszymi. I to powiedział młody lekarz. Tak. Strasznie żałuję, że gdzieś zagubił w sobie pasję do tego, żeby jest pasja, rozwijać też jest, się w medycynie. Jest budżet i... Wie pan co, ja byłem też młodym lekarzem. Było to co prawda 30 parę lat czyli temu. Czyli co, lekarze, którzy pracują na trudnych przypadkach w szpitalach powinni zarabiać, nie wiem, 4 razy mniej niż lekarze pracujący nie, w przychodniach. Na pewno tak nie powinno być. I operujący na przykład, czy zajmujący się łatwymi pacjentami, nie tak zwanymi? Nie chcę powiedzieć, że lekarzom nie można, że nie należy płacić godnych pieniędzy. Oczywiście powinni zarabiać dobrze i większość lekarzy w Polsce zarabia w sumie nieźle. Być może większą pracą niż ta nominalna, etatowa. Ale z drugiej strony moim zdaniem nie można zapominać o tym i zwłaszcza lekarze nie powinni o tym zapominać, że to jest powołanie, że to jest pasja, że to jest coś więcej niż tylko pieniądze. Jest takie powiedzenie, które jest w kodeksie etyki lekarskiej zapisane salus egroti suprema lex esto, czyli że dobro chorego powinno być najwyższym dobrem dla lekarza i ja nie mam osobiście jako lekarz wątpliwości, że właśnie tak powinno być. To dobro pacjentów, a nie dobro moje, lekarza, powinno być na pierwszym miejscu. I ja myślę, że to jest tak wspaniały zawód, któremu towarzyszyć może tak wspaniałe zaangażowanie, pasja, że ta satysfakcja też się liczy i przeliczanie tego wszystkiego tylko na pieniądze nie ma naprawdę sensu, a jeśli panie ktoś ministrze, tak robi, to jest nieporozumienie. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł był naszym gościem. Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne.